cover, który pojawił się przed momentem, czyli All the Young Dudes. Oglądałem w weekend ponownie Lieto i pomyślałem, że nie zaszkodzi zaprezentować i tę wersję. Mod the Hopple, oryginalnie utwór, którego autorem też warto dodać, jest David Bowie. Dziś wielkie piękno, glamour, glam rockowe, wiosenny, trójkowy glamour. Halina Leszczyńska realizuje bez wątpienia glamour, piękny różowy sweterek, Michał Żołądkowski prowadzi, a David nam śpiewa. Okay, another song. You can be me. And I'll drink all the time. 'Cause we're lovers. That is the fact. Yes, we're lovers. That is the fact. Though nothing will keep us together, we can be them forever and ever. Yeah, we can be heroes just for one day. What you say, I say. Dolphin, like a dolphin can swim. Though nothing will drive them away, we can meet them forever and ever. We could be heroes just for one day. Yeah.

the falling rain. I drive a Rolls Royce, cause it's good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Efekt wow, 22 minuty po drugiej. Children of the Revolution, T-Rex na mojej prywatnej liście piosenek życia. Zdecydowanie w pierwszej dziesiątce. Z T-Rex do czwartej jeszcze się usłyszymy. Tymczasem można powiedzieć, że chłopcy jak malowani, glam rock, gramy dzisiaj na wyższym poziomie, w wielkim pięknie, można powiedzieć na koturnach. Makijaż, kostiumy, pokazy pirotechniczne, malowanie przed koncertem od godziny do dwóch. Tutaj wizażystki, tak zwane tapeciary, to dopiero miały pełne pole do popisu. Ale proszę Państwa, do rzeczy, do brzegu, jedno słowo, jakże też wiosenne. Kiss. Change me, 'cause that's who I am. Ooh. These are crazy, crazy, crazy. laying at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Trójka gra niezmiennie, glamuru dzisiaj w wielkim pięknie. W tekście pojawiło się słowo darkness, ten zespół, czyli darkness, też na pewno się pojawi. To Kiss and Ride, jedziemy dalej w glamurowym klimacie. Powstali w 1968 roku w Londynie. Wokalista Brian Connelly za kołnierz, krótko mówiąc, nie wylewał, przez co w 79 taka słodycz zmieniła się w gorycz, czyli usunięcie go z zespołu. Zmarł w 1997 roku. Przyczyna śmierci wysokoprocentowa. Glamour spod znaku teraz grupy Sweet, zanim Fox on the Run, to takie glam rockowe disco. Dotleniamy się, proszę Państwa. Love is like oxygen. you're not there. Lonely fever said words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed. Dwie minuty i będzie punktualnie trzecia, a Trójka Polskie Radio, audycja Wielkie Piękno. Gilotyny, krzesła elektryczne, sztuczna krew, gady, lalki, makabra, horror, jednym słowem szok. Z którym artystą w pierwszej kolejności kojarzą się te słowa? Jeżeli na myśl przychodzi Alice Cooper, no to proszę Państwa w punkt. Chociaż Marilyn Manson też swoją drogą by tutaj pasował. To teraz bardziej glam metal niż glam rock. 3 lata temu byłem na jego koncercie w jednym z moich ulubionych miejsc w Polsce, czyli w Dolinie Charlotte. To był naprawdę świetny koncert. Ale teraz Alice też live, tyle tylko, że no sprzed wielu lat z Miami, z 1972 roku w Trójce. I am 18. Thank you. polskie wcielenie czarownicy w Trójce, czyli Alice Cooper. Początek kariery, granie i śpiewanie coverów grupy The Beatles. Do czwartej coś z Beatlesów będzie, ale w wykonaniu kogoś innego. No More Mr. Nice Guy. Megadeth też to grali. Klip z MTV się przypomina. A przed chwilą oczywiście oryginał, rok 1973. Tymczasem będzie październik roku 1974. Wtedy to Queen wydali piosenkę, która stała się ich pierwszym wielkim przebojem. Jak tak dodać cytat z naszego filmu, bo tutaj pasuje idealnie, w zasadzie już kultowego z lat 80. akurat. Marian tu jest jakby luksusowo, czyli Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, jeopardy, dynamite with a laser beam. Just like a baroness, little man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, me that way inclined. Love you came naturally from Paris, naturally. Forgot she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you absolutely try. Life had just begun, but now I've got gentle silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Przyjemne, chociażby ukołysanie do snu, to taki utwór, który absolutnie nigdy się nie znudzi. Noc z Trójką, wielkie piękno, to i fragment Nocy w Operze, Bohemian Rhapsody, Queen, glamrockowe klimaty dzisiaj w Trójce do Czwartej. To i kolejni Brytyjczycy, grupa Matt i dwa utwory, które mogą się z tym zespołem kojarzyć w pierwszej kolejności, czyli Crazy, a później Tiger Feet. Got out of school last year, and all your friends ask, hey, what you doing here? Somehow you just can't mix with kids your age. She knows what she likes. I know you're looking much older now, but you ain't figured out life somehow. You got a different number on. She knows what she wants.